Hayır, arkadaşımız soruyor. Diyor ki ben diyor Arapça diyor. Arapça isimlerini değiştirip azıcık yani Almanca dillerini verebilir miyim? O Arapça isimlerine Davut mesela örnek olarak David denilebiliyor. O şekilde olabilir mi? Diyoruz ki şüphesiz ki olabilir ama en güzel, en yani onu, bu ismin sakıncası yoksa sizin bildiğiniz kadarıyla şeriatımıza göre, ben bunu size haber verdim. Şeriatımıza göre sakıncası yoksa, hiçbir aykırısı yoksa İslam'a karşı verilebilir. Ama diyoruz ki en güzel insan Arapça veyahut da sahabilerin veyahut da peygamberlerin veyahut da Abdullah ve Abdurrahman'ın ismini seçmeli diyoruz. Seçmeli diyoruz. Bu şekilde diyoruz. O ikinci olarak da o arkadaşa ne nasihat ediyoruz? O kafir ülkelerinden hicret etmelerini nasihat ediyoruz. Üçüncü olarak da o akrabalara neyi nasihat ediyoruz? Dillerini, Arapçayı öyle yapmalarına, yani Arapça kelimeyle söylemelerini alıştırmalarına nasihat ediyoruz. O daha güzel olan onlara güzel olarak Arapça verilmesi, isim Arapça verilmesi. O Almanya'da elhamdülillah arkadaşlar çoğu çok Araplar var. Onların okullarda isimleri Araplar, hiçbir şekilde engeli yok. O Arap çocukları ne hiçbir şey, ne eziyet oluyor ne engel oluyor onlara. O, diyoruz ki bu şekilde. Ama iki isim koymaya da gerek yok. Diyor ki arkadaş ben iki isim kurabilir miyim? Yani Abdullah Abdülmecid, İbrahim Murat. Hayır, buna gerek yok. Bu gibi isimlere gerek yok. Bir isim yeterli olur. İki isim ne? Yani bunlar yani Arapların, İslam'ın yapmadığı işler. Buna da gerek yok. İki isime de gerek yok arkadaşlar. İki isime de gerek yok diyoruz. O bizler yani İslam'a acemilerinlere benzememiz gerekir. Sahabilere, o Peygamber Efendimiz'e benzememiz gerekir diyoruz.